zdrowie. Tobie także przyda się zdrowa dawka magnezu. Neomax Slim. Więcej niż magnez. Aflofarm. Proszę, pana nowe okulary. Dziękuję, ale i tak będę brać Maxi Luten, który pani mi poleciła. I bardzo dobrze. Maxi Luten zawiera wysoką dawkę luteiny i składniki wspierające wzrok, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Chociaż w pana wieku jeszcze lepszy będzie suplement diety Maxi Luten Cardio. O, wspiera prawidłowe widzenie i dodatkowo dzięki wyciągowi z głogu wspomaga układ krążenia. Z całego serca polecam panu Maxi Luten Cardio. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 18 czerwca, minęła 17. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. W Zamościu trwa trzeci dzień festiwalu Dwa Teatry. Zmarła dr Jolanta Wadowska-Król, lekarz, która uratowała przed zachorowaniem lub śmiercią na Ołowice setki dzieci mieszkających w Katowicach. Ważna strategicznie miejscowość w obwodzie zaporowskim prawdopodobnie znalazła się w rękach sił ukraińskich. Spotkania z gwiazdami, czytanie bajek Aleksandra Fredry, pokazy konkursowych słuchowisk i spektakli telewizyjnych to najważniejsze punkty trzeciego dnia festiwalu Dwa Teatry w Zamościu. We wszystkich wydarzeniach chętnie uczestniczą zarówno miejscowi, jak i turyści. W mieście nazywanym perłą renesansu jest Klaudia Dadura. Trwający festiwal w Zamościu to okazja, by spotkać się z artystami związanymi z Teatrem Telewizji i Teatrem Polskiego Radia. W renesansowej synagodze publiczność miała okazję zobaczyć się z Krzysztofem Wakulińskim i Magdaleną Kutą, która przyznała, że taka forma obcowania z widownią jest dla niej nowością. No, zupełnie inna forma. Ja troszkę się wstydzę, że muszę coś o sobie mówić. Nie przywykłam do tego, żeby tak na formę o sobie opowiadać, więc zawsze jest to stresujące, ale widzę zawsze te miłe uśmiechy i to jest bardzo budujące. Możliwości spotkania cieszyła się też publiczność. Spotkania z ciekawymi ludźmi, z ludźmi kultury zawsze nam dają pewną satysfakcję. Dowiadujemy się, co myślą ludzie, których widzimy na ekranie. W tym roku o Grand Prix i liczne nagrody rywalizuje 16 spektakli teatru telewizji i 28 słuchowisk. Dwa teatry potrwają do poniedziałku. Klaudia Dadura, Polskie Radio. Zmarła dr Jolanta Wadowska-Król. Informacje o tym przekazał prezydent Katowic. Pomiędzy 1974 a 1981 rokiem lekarz uratowała przed zachorowaniem lub śmiercią na Ołowice setki dzieci mieszkających w Katowicach. Dwa lata temu otrzymała tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Śląskiego. Mówiła wtedy, że badania w czasach PRL prowadzone były w ścisłej tajemnicy. Nie mogły media się dowiedzieć o tym. To było moim celem. Dlatego gdyby media się dowiedziały, to moja praca byłaby wstrzymana. Ja prosiłam rodziców, proszę nigdzie nie chodzić, nic na ten temat nie mówić. Będziemy badać te dzieci, będziemy je leczyć, będziemy wysyłać do sanatoriów, ale proszę jak najciszej. To wtedy nie było dobre dla tej propagandy sukcesu, która wtedy była. Lekarz objawy Ołowicy stwierdziła u pacjentów mieszkających w sąsiedztwie ówczesnej huty metali niezależnych Szopienice, gdzie pracowała jako lekarka. Sprawa zaczęła się od chłopca, który cierpiał na nawracającą anemię. Później przebadano 5000 dzieci, chorych było około 1000. Toksyczne działanie ołowiu upośledza szczególnie działanie układu krwiotwórczego i nerwowego, może też prowadzić do upośledzenia umysłowego. Dzięki dr Wadowskiej-Król około 2000 dzieci wyjechało do sanatoriów. Wyburzono dwie ulice położone w bezpośrednim sąsiedztwie huty. Siły zbrojne Ukrainy prawdopodobnie przejęły kontrolę nad Piatichitkami w obwodzie zaporowskim. Może to ułatwić dalszą kontrofensywę, donosi portal Ukraińska Prawda. Portal powołuje się nie tylko na własne dane, lecz również na komunikaty płynące ze sztabu Rosji. Gubernator okupowanej części obwodu zaporowskiego również poinformował, że miejscowość jest pod kontrolą sił ukraińskich. Napisał o huraganowych natarciach sił ukraińskich. Lojalny wobec Moskwy gubernator wyraził też obawę, że zdobycie miejscowości może otworzyć ukraińskiemu wojsku drogę do zdobycia kolejnych dwóch ważnych strategicznie miejscowości. Msza święta w Bazylice Świętego Krzyża w Warszawie zakończyła Narodowy Marsz dla Życia i Rodziny. W tym roku odbywał się pod hasłem Dzieci przyszłością Polski. Marsz rozpoczął się na Placu Zamkowym, przeszedł krakowskim przedmieściem do pomnika Kopernika. Podczas homilii wygłoszonej w Bazylice Świętego Krzyża ksiądz profesor Robert Skrzypczak mówił, że wiara, żeby wydać owoc, musi bazować na osobistej relacji z Chrystusem. Duchowny zaznaczał, że we współczesnym świecie coraz powszechniejszy jest trend odwracania się od tradycyjnych wartości.

A po spacerze zajrzymy do apteki pozdrowić Skurcz Senior. Elu, jest tyle środków na skurcze, a ty ciągle stosujesz ten jeden. Dlaczego? To proste. Zdrowit Skurcz Senior to kompleksowa pomoc. Zawiera magnez, potas i ekstrakt z głogu. Nie tylko wspiera pracę mięśni, ale wpływa też na prawidłowe ciśnienie i wspomaga krążenie krwi. To suplement diety stworzony z myślą o potrzebach seniorów. Przekonałaś mnie. Chodźmy do apteki pozdrowić Skurcz Senior. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. A to już 10 minut po 17. Trzecia strona medalu. Za oknami miejscami słonecznie, miejscami deszczowo i burzowo, ale na sportowym posterunku meldują się tylko lekko przemoknięci. Ale w słonecznych nastrojach. Dariusz Urbanowicz i Robert Grzędowski. Za niecałą godzinę w Kolonii szczypiorniści Barlinka Industrii Kielce rozpoczną mecz z niemieckim Magdeburgiem. Mecz o zwycięstwo w Lidze Mistrzów. Rok temu był finał przegrany przez kielecki zespół po rzutach karnych. W roku 2016 był pierwszy dla tego klubu Puchar Europy. Jak mistrzowie Polski spiszą się dziś? Mecz zapowiemy, a w drugiej godzinie audycji zajrzymy do Kolonii, by poczuć choćby namiastkę finałowych emocji, ale będziemy też podsumowywać kończący się tydzień. A był to kolejny udany tydzień polskich siatkarek. Co prawda przegrały z Holandią, ale wygrały z Dominikaną, Turcją i pierwszy raz od 15 lat z Chinkami utrzymały pierwsze miejsce w tabeli Ligi Narodów. Widać, że ta drużyna jest zdolna do wielkich rzeczy. Pytanie, czy do wielkich rzeczy zdolni są polscy piłkarze. W piątek wygrali w meczu towarzyskim z Niemcami 1-0 i tym zwycięstwem pożegnali grającego w kadrze po raz ostatni Jakuba Błaszczykowskiego. Piękny moment, Kuba na pewno zasłużył sobie na niego. Mówił niewątpliwy bohater meczu z Niemcami, Wojciech Szczęsny. Więcej o tym spotkaniu i o zbliżającym się meczu z Mołdawią w dzisiejszej trzeciej stronie medalu. Zajrzymy też do Niepołomic, gdzie kibicowanie miejscowej puszczy stało się bardzo poważną sprawą. Żona towarzyszy mi we wszystkich meczach wyjazdowych, też złapała bakcyla i jeździmy razem. To burmistrz Niepołomic, kibic już ekstraklasowej puszczy. Bez żony ani rusz. Porozmawiamy z prezesem Beniaminka, ale też z Markiem Plawgą, kiedyś biegaczem, przeszkodowcem, dziś triatlonistą, choć z problemami. Dwa razy znalazłem się pod lustrem wody w kompletnie niepływackiej pozycji, więc było to dla mnie też nowość. Raz dostałem w głowę, raz zalałem się falą. Początki często bywają trudne. Dziś w audycji także o koszykówce polskiej i amerykańskiej, o Igrzyskach Europejskich i piłkarskiej Lidze Narodów. Zapraszamy do dyskusji na sportowe tematy. Dwie dwójki i siedem trójek, telefon i numer niezmiennie do Państwa dyspozycji. A co w sporcie w niedzielę? Na przegląd aren sportowych zaczniemy od przeglądu akwenów. Mistrzostwo Świata, Europy i drugie z rzędu zwycięstwo czwórki podwójnej w Pucharze Świata. Nasi wioślarze w tym sezonie pracują na miano dominatorów. To przecież taki slogan ci dominatorzy z podtekstem. Dominik Czaja, Mateusz Biskup, Mirosław Ziętarski i Fabian Barański na szlaku wygrali regaty Pucharu Świata na pięknym torze na jeziorze Vareze. Mówi dyrektor sportowy Polskiego Związku Towarzystw Wioślarskich Andrzej Krzepiński. Ten finał pokazał, że są niebywale mocni. Cały bieg kontrolowali. Nie mieli w chwili te wątpliwości, kto na mecie będzie pierwszy, więc potwierdzili swoją dominację, potwierdzili swoje profesorstwo w tej konkurencji. W lekkoatletyce sezon gorący. Na stadionie warszawskiej AWF zakończyły się Mistrzostwa Polski w wielobojach. Tutaj uzupełnimy, kto wywalczył tytuł, ale możemy się spodziewać. My wciąż przeżywamy wczorajszy atak na rekord Polski Mariana Woronina na setkę. W 1984 roku Woroninowi po zaokrągleniu, niestety na niekorzyść, zapisano równe 10 sekund. A wczoraj Dominik Kopeć uzyskał drugi wynik w polskiej historii. To 10 sekund i 5 setnych. W Niemczech to wiedziałem, że właśnie stać mi jest na bieg w okolicach 10.05, 10.10, coś takiego celowałem. Teraz wystarczy czekać i zobaczymy, jak to dalej będzie wyglądać. Docelową imprezą w tym roku będą sierpniowe Mistrzostwa Świata w Budapeszcie, a Dominika Kopcia i resztę reprezentacji zobaczymy w akcji za tydzień podczas drużynowych Mistrzostw Europy na Stadionie Śląskim. Także w ramach Igrzysk Europejskich. Hiszpan Jorge Martin, jeżdżący motocyklem Ducati, wygrał Grand Prix Niemiec na torze Sachsenring. To siódma runda Mistrzostw Świata w klasie MotoGP. A w meczu o brąz Ligi Narodów w piłce nożnej górą Włosi, którzy pokonali Holandię 3-2. O 20:45 wielki finał z udziałem Chorwatów i Hiszpanów. To jeszcze piłka ręczna. Trzecie miejsce w Lidze Mistrzów dla szczypiornistów Barcelony wygrała z PSG 37-31. Ważne przypomnienie o 18:00. Finał z udziałem Barlinka Industrii Kielce. A teraz gramy! Gitara na początek trzeciej strony medalu. Green Day w Trójce jest 17 po 17. Polscy piłkarze pokonali 1-0 reprezentację Niemiec. O, jak to brzmi. To był mecz towarzyski. Tego trochę szkoda, że nie mecz o punkty. Jedynego gola w tym spotkaniu zdobył w 31 minucie Jakub Kiwior. Stadion PGE Narodowy znów okazał się szczęśliwy dla biało-czerwonych. To właśnie na nim 9 lat temu podopieczni wtedy Adama Nawałki odnieśli pierwsze historyczne zwycięstwo nad naszymi zachodnimi sąsiadami. Mimo wszystko to nie wiktoria z Niemcami była piątkowego wieczoru najważniejsza. O szczegółach Mateusz Warianka. Najważniejszym momentem spotkania była 16 minuta. Z boiska zszedł Jakub Błaszczykowski, dla którego było to ostatnie spotkanie w narodowych barwach. Legendę kadry pożegnał cały stadion, ale także piłkarze, którzy utworzyli wspólnie z rywalami szpaler. Czuło się w powietrzu coś wyjątkowego, coś specjalnego i jak zobaczyłem Kubę, to się ucieszyłem po tylu latach też zobaczyć Kubę w reprezentacji. To, że trenował z nami, że mógł wrócić po kontuzji na mecz pożegnany, to na pewno jest piękna chwila. Może być dumny z tego, co zrobił i ile osiągnął, więc dla niego na pewno piękna chwila. Sam osobiście miałem dreszcze. Przyznał Robert Lewandowski. Wzruszony pożegnaniem Błaszczykowskiego był też Wojciech Szczęsny. Poza tym, że był to piękny moment i wzruszający, to trochę smutny, bo kiedy ja wchodziłem do reprezentacji, Kuba był młodym zawodnikiem, kiedy ja wchodziłem. Już Kubę żegnaliśmy, więc ten czas naprawdę szybko mija i sobie człowiek zdaje sprawę, że jemu też już długo nie zostało. Piękny moment, Kuba na pewno zasłużył sobie na niego. Kuba w reprezentacji Polski rozegrał w sumie 109 spotkań. A jeśli chodzi o sam mecz dla biało-czerwonych, to dopiero drugie w historii zwycięstwo nad Niemcami. Co prawda to tylko mecz towarzyski, ale wciąż prestiżowy. Zwycięstwa nie udałoby się odnieść, gdyby nie świetna postawa naszego bramkarza Wojciecha Szczęsnego. Od półtora roku po każdym meczu kadry prawie zadaję się to samo pytanie, czy to był najlepszy mecz w reprezentacji. Może trzeba się zacząć przyzwyczaić, że nie jestem aż tak słaby, jak myślicie. No wyszedł ten mecz rzeczywiście. Było trochę do roboty, nie uważam, żeby poza jedną tak naprawdę to były jakieś niesamowicie ciężkie interwencje, ale było ich rzeczywiście dużo. Selekcjoner Fernando Santos w tym meczu testował różne warianty, stąd w drugiej połowie z boiska zeszli kluczowi piłkarze. Piotr Zieliński, Sebastian Szymański czy Robert Lewandowski. Kapitan naszej kadry przyznał, że o ile w pierwszej połowie gra biało-czerwonych wyglądała nieźle, to w drugiej było już zdecydowanie gorzej. W pierwszej połowie myślę, że naprawdę jako drużyna w defensywie byliśmy dobrze. Niemcy mieli może jedną, dwie sytuacje, ale dziś my też próbowaliśmy atakować. Drugiej gdzieś też szczęście już nam dopisało. Oczywiście wynik bardzo dobry. Jesteśmy z tego powodu szczęśliwi. Teraz przed Polakami mecz o punkty w eliminacjach Euro 2024. We wtorek na wyjeździe zmierzą się z Mołdawią. Na zwycięstwo liczy nasz pomocnik Krystian Bielik. To nie jest łatwy teren. Nie jedziemy tam z nastawieniem, że to będzie łatwizna i spacer i wrócimy z trzema punktami. Od tak, to trzeba tam pojechać, zagrać. Polacy do tej pory w eliminacjach wygrali tylko jeden mecz, 1-0 z Albanią. Na inaugurację przegrali 1-3 z Czechami. I got this feeling inside my bones. It goes electric wavy when I turn it on. All from my city, off from my home. We're flying up, no ceiling when we in our zone. I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it, moving so phenomenally. You're more like the way we rock it, so don't stop. And under the lights when everything goes nowhere. Close when we move. something magical. It's in the air, it's in my blood, it's rushing on. I don't need no reason, don't be control. I fly so high, no ceiling when I'm in my zone. Cause I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it, moving so phenomenally. You're more like the way we rock it, so don't stop, stop, stop. Under the lights when everything goes nowhere to hide, when I'm getting you close, when we move where you already know. So just imagine. You when you dance, dance, dance. Feel good, good creeping up on you. So just dance, dance, dance. Come on. All those things I shouldn't do, but you dance, dance, dance. And ain't nobody leaving soon, so keep dancing. Mecz z Niemcami i przyjemności już za polskimi piłkarzami, a przed nimi walka o punkty w eliminacjach Mistrzostw Europy. Wtorek, Kiszyniów i mecz z Mołdawią wyjazdowy, a my łączymy się z wysłannikiem Polskiego Radia, Filipem Jastrzębskim. Halo, Kiszyniów! Dzień dobry, witam serdecznie. Filip, witaj. Pytanie do ciebie od razu. Jesteś szybszy niż reprezentacja Polski. To ci możemy pogratulować chyba. Już jesteś na miejscu, a kiedy przyjeżdża kadra? Przylatuje? Tak, ja już doleciałem. Kadra przylatuje jutro rano, ale to i tak okazało się, że trzeba było zmienić plany, ponieważ Polski Związek Piłki Nożnej i reprezentacja Polski, no, została podjęta decyzja, że jednak zostanie wcześniej zorganizowany ten przyjazd do Kiszyniowa, ponieważ jest obawa o stan murawy. PZPN z Jakubem Kwiatkowskim, dyrektorem naszej reprezentacji, już wizytował kilka miesięcy temu stadion i podobno ta murawa była fatalna. W związku z tym trzeba wcześniej przyjechać, sprawdzić, jak wygląda sytuacja na tym małym 10-tysięcznym obiekcie Zimbru w Kiszyniowie, tak żeby nas nic tam we wtorek w meczu z Mołdawią nie zaskoczyło. Twoje pierwsze wrażenia z miasta? No i brutalizm, socrealizm wszechobecny, no to jest miasto niezwykle specyficzne. Tak troszeczkę można się przenieść w czasie do Polski lat 90. albo jeszcze wcześniej, jeśli ktoś pamięta, chociażby wsiadamy do autobusu i podchodzi taka starsza pani i ona wydziera papierek i po prostu za 6 tutejszych lejów można kupić u niej taki papierek zamiast biletu w automacie, więc no, czas tutaj płynie bardzo powoli. Na ulicach język rumuński dominuje, ale słychać także rosyjski. Te wpływy Rosji są niezwykle widoczne na każdym kroku. Miejsce specyficzne, miejsce, w którym tak jakby czas się zatrzymał w latach 90. Mówiłeś o tym, że nie powinno nas już zaskoczyć to, co dzieje się z murawą, a czy może nas zaskoczyć trener Fernando Santos jakimiś zmianami w składzie w porównaniu z tą wyjściową jedenastką na mecz z Niemcami? Wydaje mi się, że będzie taka zmiana, że Jakuba Błaszczykowskiego nie będzie w wyjściowym składzie. No tak, to rzeczywiście jest podstawowa sprawa. Tej jednej zmiany możemy być pewni, natomiast wydaje mi się, że dwie zmiany to minimum, może nawet trzech zmian dokona selekcjoner. Tomasz Kędziora być może nie zagra na prawej obronie. Dwaj Szymańscy w środku pomocy z Zielińskim, to jest, uważam, bardzo dobry pomysł i Fernando Santos mógłby tego nie zmieniać. Pytanie, czy Nikola Zalewski, który dzisiaj był na konferencji prasowej, a ani minuty nie dostał dostał w tym towarzyskim meczu z Niemcami, wyjdzie na murawę, bo wydaje się, że powinien. Oczywiście Lewandowskiego, Szczęsnego, Kiwiora, Zielińskiego możemy być pewni. Bartosz Bereszyński też udowadnia, że w reprezentacji Polski, jak już się na niego postawi, to daje z siebie wszystko i gra fantastycznie. W związku z tym dwie, może trzech zmian spodziewałbym się w składzie Fernando Santosza. No i oczywiście Wojciech Szczęsny jako mur nie do przebicia. No i właśnie, nie dał sobie strzelić bramki w meczu z Niemcami. 1-0. Od wielkiego dzwonu wygrywamy z reprezentacją Niemiec. To daje nam jakiś powód do hurra optymizmu, jeśli chodzi o walkę o punkty do Euro. No to jest taki nasz podział Polski. W ogóle w Polsce mamy dużo podziałów. Jest taka polaryzacja również ze względu na to, czy zależy nam na wyniku, czy zależy nam na stylu. I wynikowcy po meczu z Niemcami są przeszczęśliwi. To jest hurra, optymizm. Pokonaliśmy jedną z najsilniejszych reprezentacji na świecie, ale umówmy się, oczy bolały od patrzenia na to, co dzieje się na murawie Stadionu Narodowego. W związku z tym, no to są eliminacje teraz. Czeka nas mecz o punkty, więc liczymy na to, że będzie to zwycięstwo. Aby to było zwycięstwo spokojne, ale niech to będzie wygrana, która da nam troszeczkę optymizmu i jakieś światełko w tunelu, że za rok na Mistrzostwach Europy w Niemczech będzie można powalczyć o jakiś dobry wynik, jak Adam Nawałka w 2016 roku, a nie żebyśmy musieli wstydzić się za biało-czerwonych na arenie międzynarodowej. Filip Jastrzębski, Polskie Radio, bardzo, bardzo dziękujemy. Dziękuję. Na pewno do usłyszenia na antenie i jedynki, i trójki. Dziękujemy bardzo. nie pluszowy miś, ani kwiaty. To też nie diabeł rogaty, ani miłość, kiedy jedno płacze, a drugie po nim skacze. Godzina 18:00, czyli 28 minut do wielkiego finału Ligi Mistrzów Piłkarzy Ręcznych. Odliczamy ten czas. To będzie starcie w Kolonii. Barlinek Industria Kielce kontra SC Magdeburg. Wczoraj oglądaliśmy dwa pasjonujące półfinały, a komentowała je Iwona Niedźwiedź, była i jak okazuje się obecna reprezentantka Polski w Szczypiorniaku, kobieta instytucja piłki ręcznej w Polsce, którą łapiemy w drodze na Igrzyska Europejskie, bo będzie tam grała w piłkę ręczną w wersji plażowej. Dzień dobry, Iwona. Dzień dobry Państwu, witam bardzo serdecznie w ten jakże szczęśliwy dla polskiej piłki ręcznej dzień. Finał Kielc z Magdeburgiem ma rozpocząć się punktualnie o 18:00, tymczasem trudno ochłonąć po wczorajszych emocjach półfinałowych. Może zacznę od tego, że to Final Four, tegoroczny Final Four, początek tego turnieju absolutnie wprawił nas wszystkich chyba w osłupienie, bo konia z rzędem temu, kto podejrzewał, że Barcelona, wielka Barcelona, która chyba była największym faworytem do wygrania tego trofeum, ulegnie Magdeburgowi. Fantastyczne spotkanie, dogrywka, seria rzutów karnych, która no też była szalona i w zasadzie... I pamiętam, kiedy widziałam taką serię rzutów karnych, w której tak wielu znakomitych, świetnych zawodników myliłoby się. No i mamy niespodziankę. Mieliśmy na dzień dobry ogromną niespodziankę. Gladiatorzy, pierwszym finalistą Ligi Mistrzów, a potem czekaliśmy na mecz Paris Saint-Germain z Barlinkiem Industrią Kielce i tutaj już nie było takiego zdecydowanego faworyta. Paris Saint-Germain, Barlinek Industria Kielce, drużyny, które uwielbiają w tym sezonie grać piekielnie szybko. Wcale po pierwszej połowie nie zdobyły bardzo dużo bramek. Niezwykle wyrównana ta pierwsza część meczu, ale zakończona prowadzeniem naszego polskiego zespołu. Potem bardzo słaby początek tej drugiej części meczu, który w ogóle nie został przez Paryżan wykorzystany. I dzięki Bogu, bo tą złą pasę, jeśli dobrze pamiętam, przełamał Aleks Dujszebajew. I to wszystko sprawiło, że mimo emocjonującej końcówki mieliśmy swojego bohatera. Był nim zdecydowanie Andreas Wolf. Zatrzymując Lukas Knajsa w 100% sytuacji zapewnił nam finał Ligi Mistrzów. Jakiego fortelu mogą użyć trener Tałant Dujszebajew z podopiecznymi, aby przechytrzyć zespół z Magdeburga? Ja myślę, że niewiele musi robić Tałant Dujszebajew. Wystarczy, że mistrz Polski zagra tak, jak zagrał w ćwierćfinale Ligi Mistrzów i jak zagrał wczoraj przez 45 minut. Kielcanie są świetnie przygotowani w końcówce tego sezonu. Zwłaszcza w obronie grają kapitalnie i też przyjechali do Kolonii z jednym celem, wygrać te rozgrywki. Byli bardzo blisko w zeszłym roku, doskonale wiemy, jak się skończył tamten finał z Barceloną, serią rzutów karnych, kiedy Aleks Dujszebajew spudłował swoją siódemkę i on tutaj w Kolonii ma specjalną misję, przede wszystkim dotrzymać słowa, dotrzymać obietnicy, którą złożył rok temu swojej drużynie. Czyli wygrać, przyjechać i wygrać, po prostu wygrać. Ja sądzę, że to będzie czynnik decydujący. Ta determinacja mistrza Polski do tego, żeby sięgnąć po to trofeum. Dziękujemy bardzo, Iwona Niedźwiedź, w drodze do Krakowa na Igrzyska Europejskie i turniej w piłce ręcznej plażowej. Kolonia przejęta przez kibiców z Kielc. Żółto-niebiesko bardzo głośno. Do tego meczu jeszcze 25 minut. dwójki, siedem trójek. Halo, halo. Wczoraj miałem przyjemność oglądania na żywo w Stuttgardzie grę pana Hurkacza w półfinale terenie tenisowego z panem Janem Lorenzem. Pierwszego seta wygrał Niemiec i zmienił lekko taktyk, a nasz Hurkacz tak grał jak w pierwszym secie. No i przegrał na własne życzenie. I to już chyba któryś raz z rzędu. Nie potrafił dostosować się do zmiany gry przeciwnika. A to w zasadzie takie proste. Niby proste, ale nie, jak się okazuje, że nie do końca. Czekamy na Wimbledon. Przygotowania na trawie już trwają. Trzecia strona medalu. Nieco wcześniej Happy Set o miłości, przed chwilą The Cure, także o miłości Love Song. No to teraz miłość też powiemy o miłości do piłki nożnej i do Puszczy Niepołomice. Równo tydzień temu piłkarze tego klubu na stulecie klubu po raz pierwszy awansowali do Ekstraklasy, a po tym sukcesie odwiedziliśmy to urocze podkrakowskie 16-tysięczne miasto, a może wypadałoby bardziej powiedzieć miasteczko. Generalnie lubię sport, lubię piłkę nożną. Roman Ptak, burmistrz Niepołomic. Kibicuję wielu drużynom, no a że jestem wychowankiem i byłym zawodnikiem Puszczy Niepołomice, no to temu klubowi szczególnie kibicuję. Na jakiej pozycji pan grywał? A śmiali się chłopaki ze mnie, że ja tak technicznie nie za bardzo, byłem bardziej do przecinki, środek obrony. Jeżeli chodzi o piłkę nożną, to nie jest to moja ulubiona dyscyplina. Oglądałam tylko ewentualnie Ligę Mistrzów, natomiast lokalnie się tym nie interesowałam. Ale od momentu, kiedy Puszcza zaczęła wygrywać na przykład z Wisłą Kraków 4-1, tudzież na naszym stadionie też ich pokonała, no to wtedy faktycznie emocje poszły w górę. Zasięgnęliśmy troszeczkę tutaj języka, podobno pan nawet na mecze wyjazdowe jeździ. No w tym sezonie odpuściłem tylko dwa z uwagi na inne obowiązki, ale generalnie taka jest zasada u mnie w urzędzie, że trochę się ustawia. Kalendarz służbowy pod terminarz Puszczy, no udaje się to jakoś tak sklecić, żeby być i tu i przypilnować pracy, ale też i wyrwać się na wyjazdy. No najdalej w tym roku to Chojnice i Gdynia. Z racji tego, że jestem nauczycielem wychowania fizycznego, to się interesuje jej obowiązek. I kiedyś robiłem taki projekt w szkole, że odwiedziliśmy z uczniami, taki cel sobie postawiliśmy, 3 stadiony ekstraklasowe w Małopolsce. I wtedy to była Wisła, Krakowia i Nieciecza. I teraz się cieszę, bo będziemy chcieli powtórzyć. No Wisły niestety nie będzie już w tym towarzystwie, ale pojedziemy do Niecieczy. Znaczy no niestety w porównaniu do tego, co było kilka lat temu, ale teraz właśnie chcemy to powtórzyć. No mamy blisko, więc Niepołomice będą, będzie Nieciecza, no i będzie Krakowia. Żona towarzyszy mi we wszystkich meczach wyjazdowych, też złapała bakcyla i jeździmy razem z grupą przyjaciół, jak się też uda. Żona zawsze wie, że to jest mecz wyjazdowy, czy pan potrafi trochę tak omamić i powiedzieć, że na przykład jedziemy nad morze, a to okazuje się, że to jest mecz z Arką? Mnie pan bardzo rozczytał, bo właśnie ostatnio zorganizowałem przyjemny weekend w Gdańsku, w Sopocie nawet byliśmy, no, graliśmy w Gdyni, no i ona już nawet nie mówi, że się domyśla, tylko już wie, że jak coś kombinuje i pytam o jej terminy i tam zobowiązania zawodowe, że pewnie gdzieś Puszcza będzie grała. Martyna Gałupka. Martyna, ile ty masz lat? No, 11. Grasz w piłkę? Lubię bardzo. A co jest fajnego w piłce? Wszystko. A chodzisz na mecze? No, zdarza się, ale rzadko. A teraz jak będzie grała Puszcza w Ekstraklasie, to będziesz chodzić częściej? A raczej będę. A masz jakiegoś ulubionego piłkarza tutaj w Puszczy? No tak. Jak się nazywa? Patryk Makuła. Na jakiej gra pozycji? A nie wiem, ale to jest rocznik 2010. Czyli on dopiero będzie w przyszłości gwiazdą? Raczej tak. Dzięki temu, co się od lat stało z Puszczą, że zaczęliśmy się jakoś tam piąć w górę i jesteśmy w tej pierwszej lidze, udało się zbudować akademię. Teraz ponad 300 dzieciaków ćwiczy. Te sukcesy pierwszej drużyny spowodowały, że jest zainteresowanie futbolem, piłką, sportem generalnie. A Niepołomice odwiedzili Krzysztof Łoniewski i Mateusz Warianka. A państwo do nas dzwonią z pytaniami. Czy wiadomo już, z jakimi klubami zagrają polskie drużyny w eliminacjach Ligi Europy i innych pucharach? Komplet już uczestników europejskich pucharów znamy, ale nie wiemy jeszcze, kto z kim zagra. 13 czerwca odbyło się pierwsze losowanie rundy wstępnej eliminacji Ligi Mistrzów, a my powinniśmy wszystko wiedzieć już 20 i 21 czerwca. Jesteśmy blisko, ale trzyma mnie na dystans. Byłem pewien, że za nami ten stan, że za sobą mam ukrywanie starych plan. A w myślach każde swoje, każdy boi się przyznać. Nasze kiedyś starzeje się jak łyskacz. Stary dobry smak, tak często mi go brak. Ach, Gdybym mógł wybierać, zebrałbym cię jeszcze raz. Niczego bym nie zmieniał, niech się pod nas zmienia świat. A gdybym mógł wybierać, wybrałbym cię jeszcze raz. Niczego bym nie zmieniał, niech się pod nas zmienia świat. Powiedz, co ty na to. Nie ma co rozkminiać, nie masz wpływu na to. To niczyja wina. Powiedz, co ty na to. Nie ma co ukrywać, tylko z tobą łatwo będzie mi przegrywać. Wyszła, widzi to samo, ale przez inny pryzmat. Idzie burza, bo w jej oczach już błyska. Nie wiadomo skąd atmosferyczny front. I znikła w lesie słów, można wyłapać z liścia. Na twarzy jeszcze po nim odcisk mam. Wiadomo skąd, wystarczy zajrzeć w głąb. Gdy przyjdzie ci wybierać, czy wybierzesz jeszcze raz. Czasami nie dowierzam, że tak bardzo wierzę w nas. Powiedz, co ty na to. Nie ma co rozkminiać, nie masz wpływu na to. To niczyja wina. A co ty na to. Nie ma co ukrywać, tylko z tobą łatwo będzie mi przegrywać. Powiedz, co ty na to. Nie ma co rozkminiać, nie masz wpływu na to. To niczyja wina. A co ty na to. Nie ma co ukrywać, tylko z tobą łatwo będzie mi przegrywać. Przypominamy, 13 minut do finału Ligi Mistrzów Piłkarzy Ręcznych z udziałem mistrzów Polski drużyny z Kielc. Ale my nie w Kielcach dziś, a w Niepołomicach wizytujemy radiowo, na to ze względu na to, że Puszcza Niepołomice zagra w piłkarskiej ekstraklasie. Po raz pierwszy w historii ten klub do ekstraklasy awansował. No, drużyna prowadzona już jest od 8 lat przez trenera Tomasza Tułacza, a w takich, można powiedzieć, regionalnych barażach tak się złożyło. Ograła najpierw Wisłę Kraków, a później Bruk Bet, Termalikę Nieciecza, no i będzie grać na najwyższym poziomie rozgrywkowym. No właśnie, ale ekstraklasa to nie tylko przyjemności, ale i obowiązki. Tu chodzi o zaawansowaną logistykę. No i czy Puszcza udźwignie grę w ekstraklasie, Niepołomice jako podkrakowskie miasteczko udźwigną grę w ekstraklasie? O tym z prezesem Puszczy, Markiem Bartoszkiem, rozmawiał Mateusz Warianka. Zacznę od gratulacji. Puszcza Niepołomice awansowała do ekstraklasy. To jest spełnienie marzeń. Czy oczekiwaliście tego, że Puszcza w końcu do ekstraklasy zawida? Myślę, że to jest nawet coś więcej niż spełnienie marzeń. Nie wiem, czy jest jakaś wyższa klasyfikacja niż spełnienie marzeń. Dalej mamy wrażenie, że żyjemy w jakiejś bajce, która od kilku tygodni czy od kilkunastu tygodni trwa, bo cały ten sezon stulecia to jest taka jedna wielka, piękna historia. Pracy jest zdecydowanie więcej niż w pierwszej lidze, którą jakby znamy od podszewki, bo byliśmy w niej też ileś tam lat. Oczekiwania są zdecydowanie większe, ale też wymagają wymagania są zdecydowanie większe, także perspektywa tego, że będziemy grać w lidze, w której jest 18 najlepszych drużyn w Polsce, no to motywuje, więc na tej adrenalinie dajemy radę. Co może wnieść w takim razie Puszcza do Ekstraklasy? Jak może ubarwić te rozgrywki? No myślę, że my mamy pewien specyficzny styl gry, ale mamy też specyficzny styl funkcjonowania i budowania drużyny. My jesteśmy może mniejszą organizacją. Wiele osób tworzących ten klub lata temu, kiedy, no czy mnie jeszcze nie było, czy nawet spółki, która teraz zarządza, pracuje tu od lat. Mamy oczywiście najdłużej pracującego trenera. Trenera Tomasza Tułacza, który jest 8 lat, ale ludzie, którzy go zatrudniali, czy zatrudniali mnie 10-11 lat temu tutaj, są tym w klubie obecni jeszcze dłużej. Cały czas mamy taką ciągłość, mamy taką rodzinną atmosferę, jakby wszyscy czujemy się odpowiedzialni za klub. W pewnych aspektach, gdzie możemy i gdzie będzie tego też wymagała Ekstraklasa. Fajnie, że będziemy mogli się bardziej sprofesjonalizować. Natomiast najważniejsze jest to, żebyśmy tego w cudzysłowie ducha puszczy nie tracili. Żebyśmy dalej byli sobą, dalej byli tymi samymi ludźmi, którzy mają świadomość tego, że wszyscy razem osiągnęliśmy coś niewyobrażalnego. Nie będziemy się chcieli zmieniać. Natomiast jeżeli chodzi o samą drużynę, to myślę, że wniesiemy taką nieustępliwość, wolę walki. No i te, myślę, że już sławne na całą Polskę, nawet trochę bardziej niż to później wygląda na boisku, bo nawet z Termaliką choćby strzelaliśmy bramki z gry, no ale te nasze sławne, niebezpieczne, stałe fragmenty gry. Uważam, że my nie możemy robić rewolucji w składzie, bo to będzie początek końca naszego w Ekstraklasie. Być może też będzie to jeden sezon, nawet jeżeli zostawimy tą drużynę, no tego na dzisiaj nie wiemy. Natomiast uważam i wszyscy w klubie uważamy, że maksymalizacja naszych szans będzie polegać na tym, jeżeli na najbardziej newralgicznych pozycjach czy miejscach się wzmocnimy, ale ten trzon drużyny kręgosłup zostanie taki, jaki jest i taki mamy plan. To jak to wygląda, jeśli chodzi o opiniowanie transferów, o pracę nad nimi? My chcemy bardzo zdroworozsądkowo podejść do tego, co się nam przytrafiło, to znaczy na pewno nie będziemy grać ponad stan, tylko raczej będziemy też starać się w taki sposób zarządzać tym budżetem na Ekstraklasy, żeby też ewentualnie mieć gotowy plan B w przypadku jakiegoś tam niepowodzenia, żeby to nie było tak, że zagramy w rok w Ekstraklasie na fali entuzjazmu i w lipcu będziemy przyszłego roku zbierać coś tu pozgliszczać. Wpływy do klubu też większe, więc oczekiwania zawodników również, ale chcemy to wszystko wypośrodkować, także u nas też teraz nie będzie jakichś, nie wiadomo, jakichś kominów płacowych, tylko będziemy chcieli się oprzeć na sposobie budowania kadry podobnym, jak jest teraz, pewnie w trochę wyższych warunkach finansowych, ale zdroworozsądkowych. Trwa walka cały czas, żeby Puszcza mogła grać w Ekstraklasie tutaj. Jakie są na to szanse? No i co, jeśli się nie uda i będzie trzeba jeździć jednak do Krakowa? Myślę, że determinacja włodarzy miasta z burmistrzem Romanem Ptakiem na czele jest tak ogromna, że nie boję się tego powiedzieć, ale wydaje mi się, że z ogromną dozą prawdopodobieństwa do niepołomic, że to tak się wyrażę, zawita w tym sezonie Ekstraklasa. Jest no to naprawdę duża szansa i widząc ogrom rzeczy, które wydawało mi się, że potrzeba na to bardzo dużo czasu, żeby pewne uzgodnienia zrobić, chociażby w sprawie tej sławnej drogi, gdzie tam tak naprawdę jakby nie chodzi o samo tylko wylanie asfaltu, no ale żeby choćby drogę poszerzyć, no to przecież trzeba dogadać się z właścicielami tych działek. No to ogrom pracy, jaka została wykonana w magistracie, głównie przez pana burmistrza w ciągu ostatnich 3 dni, no to jest, moim zdaniem to jest sukces zbliżony do tego, jakim jest sam awans, że w tak krótkim czasie dało się po prostu z tyloma ludźmi spotkać i załatwić to te najbardziej palące problemy. Drugim jest jakby kwestia, no, umiejscowienia kamer tutaj u nas na stadionie. Natomiast jesteśmy już po rozmowach z Life Parkiem we wtorek. Mamy taki 60-stronnicowy, bardziej slajdowy dokument pokazujący, co musiałoby się zmienić. Kwestia jakby odsunięcia trochę dalej tych naszych podestów na kamery, zbudowania kilku nowych. Dowiedziałem się, że jest to do zrobienia, a jeżeli to zrobimy, to jakby jest duża szansa, że dostaniemy zielone światło, żeby zagrać tutaj, no tylko to wiadomo, to są też pewne procesy budowlane. Nie wszystko da się zrobić w ciągu 1-2 dni, no tam są jakieś uzgodnienia, różnego rodzaju odbiory, tego typu rzeczy, więc tutaj na pewno musimy się uzbroić cierpliwość, natomiast co do zasady podobno możemy być tutaj w miarę spokojni, że uda się to zrobić. Też nie jest tak, że my teraz oczekujemy od kogoś, że przymknie oko na pewne elementy, żeby dla świętego spokoju oni grali u siebie, tylko no, wzięliśmy się do roboty i od 3 dni naprawdę dzieje się dużo, żeby jak najszybciej i jak najbardziej optymalnie sprostać tym wymaganiom. Prezes Puszczy, Marek Bartoszek i Mateusz Warianka, bardzo dziękujemy, a teraz Tina Turner, Foreign Affair, bardzo zapraszamy.